Polskiego Radia. W sumie chciałem powiedzieć to samo, co przed chwilą powiedziałem na korytarzu zainteresowanym, że to dla mnie wielka przyjemność i niesamowity zaszczyt przejąć mikrofon programu Trzeciego Polskiego Radia o tej porze. Jest pierwsza, no to chyba pora już mówić dobranoc. Seconds into the flight, and we're out over the Canaries. A crew, which is sounds like strictly business. We're now in that very anxious business of making sure that all the systems are settled down and calibrating them. And from appearances, they certainly are. The first one of major concern, of course, is the platform alignment. Right now, we think we see something on the order of a 0.2 hundredths. Witamy Państwa bardzo ciepło i serdecznie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Mówię witamy po drugiej stronie szyby Elżbieta Różycka, która program zrealizuje. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski i to będzie Gdzie Grabek mówi dobranoc do godziny trzeciej. Audycja, którą dziś rozpoczynamy z Ghost Funk Orchestra. Sleep begins to flow. I try to pull him back towards mine. Instead, I keep. 7,5 minuty po godzinie pierwszej, program trzeci Polskiego Radia. Od razu może przypomnę, że aby to wszystko nabrało kształtu naszego dzisiejszego nocnego, podam Państwu adres michał.grabkowski@polskieradio.pl. Przecież adres jest do Państwa dyspozycji. Możemy być najchętniej w sprawach muzycznych cały czas w kontakcie. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Tak, Nowy Jork na początek naszego dzisiejszego spotkania. Tam żyje, tworzy multiinstrumentalista Seth Applebaum, który na początku rozpoczął projekt jako solowy zawodnik, no ale potem cała sytuacja przekształciła się w zespół 9-10-osobowy. No i mamy Ghost Funk Orchestra, a raczej konkretnie ich nową płytę. Nie wiem i ciężko mi powiedzieć, jaki pomysł na siebie miał Seth Applebaum, kiedy stworzył ten projekt, no bo w końcu chciał zaczynać solowo, a okazuje się, że 10 osób w tym momencie stoi na scenie. Mówię to z przekonaniem, jeszcze dzisiaj zobaczyłem sobie krótki występ zespołu Ghost Funk Orchestra gdzieś w streamingu i naprawdę robi to wrażenie. Panowie i panie, bo trzy panie śpiewają, dwóch panów gra na saksofonach, jest też sekcja gitarowa, jest też sekcja perkusyjna, sam zainteresowany trzyma gitarę w dłoniach swoich. Sam zespół doskonale radzi sobie, jeżeli chodzi o łączenie muzyki soulowej, muzyki psychodelicznej, bo to na pewno taką nicią podszytą są te dźwięki. Wszystko jest tanecznie, ale tak z umiarem, gdzieś skojarzenia z brytyjskim soul. Najnowsza płyta, ona zatytułowana jest Trip to the Moon. Wspaniała, ona jest kontynuacją tego, co działo się na wcześniejszym albumie A New Kind of Love, chociaż jeżeli chodzi o albumy, chociaż Jeżeli chodzi o epki, Ghost Funk Orchestra mają się czym pochwalić, bo rzeczywiście już trochę tego na swoim koncie mają. Jeżeli wchodzi się na stronie internetowej w zakładkę koncerty, to koncertują, nie próżnują, ale najdziwniejsze jest to, drodzy Państwo, że koncertują tylko w Ameryce. Z tego, co tutaj widzę, albo zbyt szybko i pochopnie to przejrzałem, bardzo dużo występów, ale sama Ameryka. Na szczęście płyty wydają, płyty są dostępne na całym świecie i ta najnowsza, Trip to the Moon, jest dzisiaj z nami w programie trzecim. You were lying through your eyes, turning pages for the better as the seasons change. All I can dream of is colder weather. In the world of the engine we had, it was a beautiful maneuver, and suddenly we found ourselves in lunar orbit. Sick and lonely. Uściślając temat składu Ghost Funk Orchestra, to mamy trzyosobową sekcję dętą, dwa saksofony, jeden puzon, trzyosobową sekcję wokalną, czyli już mamy sześć osób, trzyosobową sekcję gitarową, dziewięć, no i jednoosobowa sekcja perkusyjna. Ghost Funk Orchestra pod dowództwem Setha Applebauma, czyli Nowy Jork, na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w nocnym radiu, i to taka nocna ta muzyka, chyba muszą państwo przyznać, Trip to the Moon. Ktoś pięknie napisał: psychodeliczna odyseja tradycyjnych dźwięków dostarczanych w nietradycyjny sposób. Niemniej jednak wspaniała mieszanka jazzu, funky, soul, rocka psychodelicznego, czasami muzyka latynoska, czasami mniej lub bardziej tanecznie, no i krótkie, po dwie, po trzy, góra cztery minuty te utwory na nowej płycie Trip to the Moon. Album, który myślę, że wróci do naszych nocnych spotkań na antenie Trójki. A to spotkanie nazywa się Gdzie Grabek Mówi Dobranoc. Mimo tego, że nocna ta muzyka, no to jeszcze dzisiaj do godziny trzeciej, już teraz muszę państwu powiedzieć, zdążę państwa i dam radę, mam nadzieję, trochę rozbudzić. No, naprawdę konkretną gitarą. Teraz zaglądam do skrzynki michał.grabkowski@polskieradio.pl i czytam: dzień dobry, wróciłem ostatnio do Trójki, gdzie trafiłem na pana audycję. Pomyślałem, że czas spróbować szczęścia i wysłać własną muzykę. Gram w zespole Król Słońce. Nagraliśmy właśnie debiutancki album, który wyjdzie we wrześniu. Wątpliwość, że to może być już czas. rzeczywistość już dogania nas. Skręcimy w las, trochę tu poczekamy. O tym, że lubię i że ważna jest korespondencja od państwa, powtarzam w każdej audycji. Nawet czasem mam wrażenie, że zbyt często, no ale w tej korespondencji też szanuję to, że odzywają się zespoły i piękne jest to, że na naszej rodzimej scenie, może jeszcze nie na samym jej początku i w najbardziej widocznym miejscu, no działają takie zespoły jak Król Słońce, drodzy państwo. To jest projekt, który powstał z inicjatywy Alika Matuszewskiego i Eryka Sarniaka, no ale od pewnego czasu nagrywa już jako kwartet, bo do składu dołączyli Maciek Sobczyński na gitarze i Artur Paszkowski na perkusji. No i tak jak państwo słyszeli w mailu, który cytowałem przed utworem, a utwór nosi tytuł Ostatnia Szansa, płyta w tym roku. No i mamy zwiastun, on trwa 4,5 minuty, pięknej, no muszę znowu użyć tego określenia, psychodelicznej, słonecznej, rockowej opowiastki. Czekamy, już jestem z zespołem w kontakcie, jeśli tylko nowe dźwięki ukażą się spod znaku Króla Słońce, to myślę, że w audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc, będziemy słuchali tej muzyki. A w audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc, 27,5 minuty po godzinie pierwszej, no i otwieram kolejnego maila, a tam, szanowny panie Michale, nagraliśmy 12 piosenek i opatrzyliśmy je wspólnym tytułem Yes. Pisane j.e.s.s. Dziś pragniemy podzielić się jedną z nich. Podpisano Lesbigos. Każdy z nas ma swój świat i kiedy powiem ci kilka słów o sobie, będziesz jak sen. Nie zranisz mnie, nie zranisz mnie. Za każdym razem jeszcze mocniej. Każdy z nas ma już swój smak. Nie wiem, czy potrafię z tym do ciebie dotrzeć. Będziesz jak sen. Uwolnisz mnie. Za każdym razem jeszcze, jeszcze mocniej. Za każdym razem jeszcze, jeszcze mocniej. Za każdym razem jeszcze, jeszcze mocniej. Za każdym razem jeszcze mocniej. We'll be right back. No tak jeszcze w ostatniej chwili sprawdziłem. Rok założenia 1998. Formacja Les Bigos. Niezależny polski zespół industrialno-rockowy. No właśnie. Mamy nową zapowiedź, mocniej. No i tak jak Państwo słyszeli, będzie płyta. Poczekamy, pożyjemy. Na razie w żelaznym rozkładzie jazdy, gdzie Grabek mówi dobranoc. Myślę, że utwór się zapisze. 1:30 na naszym zegarze. Witamy tych z Państwa, którzy włączyli program Trzeci Polskiego Radia, bo Państwo włączyli. No i w paśmie nowości będąc, posłuchajmy nowej propozycji od Kings of Leon. If you're free tomorrow, don't make any plans. We can go to Sylvan Park and kick over trash cans. Love is all around me everywhere I turn. Is that the smell of fall or the city burn? Stained in the city, and it's calling me out. Are you a Mustang or a kitty? What are you all about? There's a golden glow in my office space, a muscle magazine next to the toilet. No muszę Państwu powiedzieć, że osobiście wolę, kiedy Kings of Leon skręcają w ten kącik bardziej alternatywny niż ten bardziej piosenkowy. No i tutaj chyba tak jest. Mustang to jest nowa propozycja, album 10 maja, zatytułowany będzie Can We Please Have Fun. Będzie album, będzie trasa koncertowa i będzie też koncert w Polsce. michał.grabkowski@polskieradio.pl i odcinek powtórka z dogrywki, a w nim nowa płyta Big Scenic Nowhere. side by side, intertwined. What kind of love never dies? Sand and sea and tallest tree, holding hands to always be. Minut do godziny drugiej. Big Scenic Nowhere. No, jak już jest napisane w opisie, czy to w najpopularniejszej encyklopedii internetowej, czy to w fachowej literaturze, czy w periodykach, supergrupa, no to już to sprawia, że człowiek z przyjemnością sięga po płyty zespołu. I tak jest w przypadku Big Scenic Nowhere. Tworzą ją ludzie związani z pustynnym amerykańskim brzmieniem, z tą całą desert rockową sceną. No ale tutaj zamieniają się w trochę delikatniejszych graczy i to słychać chociażby na tym ostatnim albumie, który zatytułowany jest The Way Down. Wspaniała, rockowa, pustynna, delikatna podróż przez 7 utworów razem z między innymi Bobem Boschem, który ostatnio pojawia się dosyć często w audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc w różnych projektach. No i tak pomyślałem, że skoro jesteśmy w naszym ulubionym odcinku powtórka z dogrywki, pozdrawiam pana Przemysława bardzo serdecznie, naszego stałego słuchacza, który za każdym razem, kiedy łączy się mailowo z audycją, pisze dogry wieczór. To było nasze powitanie kiedyś na antenie Trójki podczas wieczornego spotkania. Dogry wieczór, no właśnie, dogry wieczór. Więc skoro jesteśmy podczas naszego ulubionego odcinka powtórka z dogrywki i skoro padł temat supergrup, no to nie omieszkam. jail. You're tripping out, man. Oh, you're tripping out. No brainer. No brainer. No brainer. No tak jak powiedziałem, tutaj też przykład supergrupy wywodzącej się z tych samych środowisk. Grupa, która wywodzi się z tego samego środowiska, o tak, co grupa Big Scenic Nowhere, ale no czuć zasadniczą różnicę tutaj bardziej garażowo, bardziej brudne te gitary, bardziej alternatywnie. Nick Olivieri, Brand Bjork i Ryan Gatt, ludzie związani z twórcy, można powiedzieć, całej kalifornijskiej zadymy na pustyni. Który to już ich projekt? Mówię o osobnych projektach chociażby Branta Bjorka i Nicka Olivieriego. Nie wiemy, ale to jeden z najnowszych, Stoner, przez takie O z dwiema kropkami pisane u góry. Ta muzyka gościła w dogrywce, ta muzyka wraca w Gdzie Grabek Mówi dobranoc. 3 minuty do godziny drugiej. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jeszcze przed chwilą zerknąłem, aby się upewnić na Bandcamp i na stronę zespołu Cyclona. Tak, i rzeczywiście, od wydania ostatniego singla Liberty jeszcze nic się nie zmieniło.